ากชาวพุทธผู้ทำขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมหลักการนำหลักห้าประการล้อมกายใจบุญมีมาตรฐานนุนนำสังคมเกิดสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนา 1. ข้ามั่นใจมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยฝึกตนด้วยการศึกษาฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามพระพุทธองค์สามข้าถือธรรมคือความจริงความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เที่ยงตรงสี่สร้างสังคมให้ยืนยงทำบ้านให้มั่นคงสามัคคีเกื้อกูลสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จทำดีด้วยตนสับเสร็จภาคเพียรไม่ประมาทชีวันหลักการหาข้อยึดเป็นหลักสร้างสรรค์เป็นหลักชาวพุทธร่วมกันนำสุขสันต์สู่โลกาการสิบสองข้อมุ่งมั่นจะขอสมาทานตั้งเจตนานำชีวิตสังคมประเทศชาติมุ่งหน้าดีงามพัฒนาก้าวหน้าสถาพรหนึ่งเคารพกราบไหว้พระรัตนตรัยบิดามารดาอาจารย์พร่ำสอนสองรักษาศีลห้าแน่นอนอบายมุขพาเดือดร้อนนำตัวให้ห่างไกลสามสวดมนต์เข้าใจความหมายสวดสาธยายก่อนนอนทุกวันตั้งใจสี่ทำจิตสงบผ่องใสเจริญสมาธิสว่างใจอธิษฐานจิตสู่กุศลบำเพ็ญกิจในวันพระตักบาตรฟังธรรมะวัดบ้านโรงเรียนร่วมกันทุกคนปกป้องเงินบำเพ็ญทานกุศลบูชาคุณบรรเทาทุกทนสนับสนุนกรรมดีเพิ่มพูนบุญกรรมทำประโยชน์ข้าล้างอุทิศผู้มีพระคุณมากนี้แปดร่วมกิจกรรมวัดบ้านดีๆวันสำคัญศาสนาที่มีทั้งวันสำคัญของครอบครัวก้าวรู้จักประมาณตัวบริโภคด้วยปัญญากินอยู่พอดีสิบครึ่งตนทันทีทำงานด้วยตนมากมียึดเป็นหลักชีวาสิบเอ็ดบันเทิงอย่ามีขอบเขตเวลาที่ว่าปลอดบันเทิงเดือนละหนึ่งวันสิบสองยึดมั่นไตรรัตน์สักการะมันคือหลักชาวพุทธที่มั่นคงปฏิบัติการสิบสองข้อข้าจะขอถือปฏิบัติเทิดทูนทำรมคือหลักชาวพุทธตั้งเจตจำนงรักษาไว้ให้มันคงสถิตกายใจตลอดกาลหลักชาวพุทธภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิต และสังคม